บัดนี้ขอเชิญท่านสดับฟังคติธรรมและคำสอนของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องคู่มือมนุษย์คู่มือมนุษย์ตอนที่6เรื่องคนเราติดอะไรเบญจขันธ์ อะไรเป็นที่ตั้งที่ยึดที่เกาะเกี่ยวของอุปทานที่ตั้งของอุปทานก็คือโลกนี้เองคำว่าโลกในทางพระพุทธศาสนามีความหมายกว้างกว่าความหมายตามธรรมดาคือหมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้นกันทีเดียวไม่ว่าจะเกี่ยวกับมนุษย์เทวดาพรหมสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกปีศาจเปรตอสุรกายอะไรก็สุดแท้ที่จะมีรวมแล้วก็เรียกว่าโลกการรู้จักโลกมีความหมายอยู่ตรงที่ว่ามันมีความลึกลับเป็นชั้นๆเรารู้จักกันแต่ชั้นนอกๆที่เรียกว่าชั้นสมมุติหมายถึงตามสติปัญญาของคนทั่วๆไปพระพุทธศาสนาจึงมีการสอนให้ดูกันหลายๆชั้นท่านมีวิธีแนะให้ดูการจำแนกโลกออกเป็นฝ่ายวัตถุซึ่งเรียกกันว่ารูปธรรมฝ่ายจิตใจเรียกว่านามธรรมยิ่งกว่านั้นท่านได้แบ่งส่วนที่เป็นนามธรรมหรือจิตใจนี้ออกเป็น4ส่วนเมื่อเอารูปธรรม1ส่วนมารวมกันเข้ากับนามธรรมก็ได้เป็น5ส่วนท่านเลยเรียกว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์5แปลว่าส่วน5ส่วนประกอบกันขึ้นเป็นโลกคือเป็นสัตว์เป็นคนนี่เองการดูโลกก็หมายถึงการดูสัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนเพราะปัญหาอยู่ที่เรื่องของคนร่างกายเป็นวัตถุที่เรียกว่ารูปหรือรูปขันธ์ส่วนที่เป็นจิตใจอีก4ส่วนนั้นจำแนกไปได้คือส่วนที่1เรียกว่าเวทนาหมายถึงความรู้สึก3ประการคือสุขหรือพอใจอย่างหนึ่งทุกข์หรือไม่พอใจอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งอยู่ในลักษณะที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าสุขหรือทุกข์คือเป็นเรื่องที่ยังเฉยๆอยู่แต่ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกนี้มีประจำอยู่ในคนเราเป็นปกติวันหนึ่งวันหนึ่งย่อมเต็มไปด้วยความรู้สึกท่านจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันเป็นคนและเรียกส่วนนี้ว่าเวทนาหรือเวทนาขันธ์ส่วนที่2เรียกว่าสัญญาแปลว่ารู้ตัวเป็นความรู้สึกตัวอยู่เหมือนอย่างว่าเรากำลังตื่นอยู่คือไม่หลับไม่สลบไม่ตายหรือเรียกว่ามีสติสัมปริดีโดยทั่วๆไปมักจะอธิบายกันว่าเป็นความจำได้หมายรู้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตายดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้สึกหรือจำได้ว่าเป็นอะไรเช่นรู้ว่าเขียวแดงสั้นยาวคนสัตว์ตามแต่จะจำได้นั่นแหละเป็นความรู้สึกของสมปริดีหรือสัญญาในที่นี้ส่วนที่3เรียกว่าสังขารมีความหมายมากจนมันปนกันยุ่งไปหมดเราพูดถึงสังขารที่เป็นส่วนของนามธรรมนี้กันก่อนแปลว่าปรุง คือกิริยาอาการของสิ่งที่เป็นอยู่ในคนหนึ่งหนึ่งได้แก่การคิดหรือความคิดเช่นคิดจะทำคิดจะพูดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดดีคิดเลวคิดในทางไหนก็จัดเป็นความคิดทั้งนั้นความรู้สึกที่เป็นความคิดคลุ้มขึ้นมาจากการปรุงแต่งภายในใจนี้เรียกว่าสังขารคำว่าสังขารในที่อื่นนั้นหมายถึงบุญกุศลที่ปรุงแต่งคนให้เกิดขึ้นหมายถึงร่างกายหรือโครงร่างที่มีจิตใจครองดังนี้ก็มีความหมายหลายทางแต่ตรงกันโดยเหตุที่มันมีความหมายไปในทางที่มีการปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาส่วนที่4เรียกว่าวิญญาณหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นและที่กายทั่วๆไปตลอดถึงที่ใจของตนเองด้วยไม่ใช่เจตพูดอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกันขันห้านี่แหละเป็นที่เกาะยึดของอุปทานทั้งสี่ที่ได้อธิบายแล้วขอให้ย้อนไปแล้วนำมาพิจารณาให้เข้าใจกันให้ดีให้รู้ว่าความยึดนั้นมันเกาะจับอยู่กับส่วนห้าส่วนนี้อาจยึดเอาแต่ละส่วนว่าเป็นตัวตนก็ได้แล้วแต่ความโง่ของคนเหมือนอย่างเด็กเล็กๆที่เดินเซไปโดนประตูเจ็บต้องตีประตูสักทีหนึ่งจึงจะหายโกรธและหายเจ็บอย่างนี้หมายความว่ายึดเอารูปล้วนๆคือประตูซึ่งเป็นไม่แท้ๆว่าเป็นตัวตนนั่นเป็นอุปทานในขั้นต่ำที่สุดสำหรับคนโตๆก็โกรธร่างกายถึงกับทุบตีร่างกายหรือโขกศีรษะตัวเองก็ยึดถืออย่างเดียวกันกับเด็กคือไปยึดถือเอาร่างกายเป็นตัวตนถ้าหากว่าฉลาดขึ้นไปกว่านั้นก็จะถือเอาเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวตนถ้าหากไม่อาจจะแยกออกได้ก็ยึดทั้งกลุ่มว่าเป็นตัวตนคือเอาทั้ง5ส่วนรวมกลุ่มกันเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ได้ถัดมาจากรูปก็คือเวทนากล่าวคือความรู้สึกว่าสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มีทางที่จะยึดเป็นตัวตนได้มากที่สุดเราจะมองดูตัวอย่างในเรื่องเราหลงไหลในกามสุขโดยเฉพาะก็คือความอร่อยความถูกอกถูกใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆที่ได้รับอยู่ตัวเวทนาในที่นี้ก็คือความรู้สึกอร่อยซึ่งเป็นความสุขแล้วก็ไปติดความสุขนั้นหรือความอร่อยนั่นเองคนยึดถือเวทนาเป็นตัวเป็นตนกันอยู่มากหรือว่าแทบทั้งหมดเพราะว่าไม่มีใครที่จะไม่ชอบความอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็การสัมผัสทางผิวหนังความไม่รู้หรือความหลงผิดทำให้มองไม่เห็นสิ่งอื่นใดมองเห็นแต่ความอริดอร่อยแล้วยึดถือเป็นตัวเป็นตนและจะยึดเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตนความรู้สึกทางพอใจหรือไม่พอใจก็ตามย่อมจะเรียกได้ว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์ได้ทั้งนั้นความรู้สึกชอบกับชังตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากันเพราะมันทำให้เกิดความทรมานใจเท่ากันความชอบทำให้ใจฟูความไม่ชอบทำให้ใจแฟบการดีใจและเสียใจก็เป็นการทำให้จิตเหน็ดเหนื่อยเท่ากันทำให้เกิดหวั่นไหวทางจิตได้เท่ากันทั้งหมดนั้นเรียกว่ายึดเวทนาเป็นตัวตน ขอให้ทุกคนพิจารณาความยึดถือเวทนาว่าเป็นตัวตนของตนในตนเองให้เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆจะเป็นหนทางทำให้เป็นอิสระจากเวทนาเวทนาเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วดึงเราไปสู่สภาพที่จะต้องเสียใจในภายหลังในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านสอนให้พิจารณาเรื่องเวทนาโดยเฉพาะก็มีมากมีผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะกำหนดเวลาเป็นวัตถุสำหรับการพิจารณาเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างนี้ก็มีมากเวทนานี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเพราะมันเป็นที่มุ่งหมายสูงสุดของสิ่งที่เราภาคเพียรทำกันเราอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนอุตส่าห์ประกอบการงานอาชีพต่างๆก็เพื่อให้ได้เงินแล้วก็ไปซื้อหาสิ่งต่างๆเช่นของใช้ของกินเครื่องบำรุงบำเรอตลอดจนถึงรถพิเศษจากเพศตรงกันข้ามแล้วเราก็บริโภคของเหล่านั้นเพื่อหวังอย่างเดียวคือสุขเวทนากล่าวคือความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นและทางกายเราลงทุนด้วยกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจทั้งหมดก็เพื่อหวังสุขเวทนาอันเดียวนี้เท่านั้นก็รู้อยู่แก่ใจกันดีทุกคนถ้าไม่เพราะอำนาจของสุขเวทนานี้แล้วท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ลงทุนเรียนลงทุนทำการงานลงเรี่ยวลงแรงหาเงินฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องสุขเวทนานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้วถ้ามีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถควบคุมมันได้จนทำให้เรามีจิตใจสูงอยู่เหนือความรู้สึกชนิดนั้นจะทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีกว่าที่เราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาแม้ความยุ่งยากต่างๆในสังคมก็มีมูลมาจากสุขเวทนานี้เหมือนกันการกระทบกระทั่งระหว่างประเทศหรือระหว่างครึ่งโลกกับครึ่งโลกที่จะต้องรบกันเมื่อไล่เบี้ยไปถึงที่สุดแล้วจะไปพบความจริงที่ว่าทุกฝ่ายตกเป็นทาสของสุขเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วการทำสงครามกันนั้นไม่ใช่เพราะมีมูลมาจากความยึดถือเกี่ยวกับลัทธิหรือเกี่ยวกับอุดมคติอะไรก็หาไม่ได้ที่แท้แล้วมันก็เนื่องมาจากประโยชน์สุขต่างฝ่ายจะมุ่งแต่ให้ได้ประโยชน์มากจะกอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวลัทธินั้นเป็นเครื่องบังหน้าหรือเหตุประกอบรองๆลงไปเท่านั้นเองส่วนลึกที่สุดอยู่ที่การตกเป็นทาสของสุขเวทนาฉะนั้นการรู้จักเวทนาก็หมายถึงการรู้จักมูลเหตุอันสำคัญที่ทำให้เราตกเป็นทาสของกิเลสหรือความชั่วจนได้รับความทุกข์ในทุกระดับเมื่อมนุษย์เป็นอย่างไรเทวดาก็เป็นอย่างนั้นคือตกอยู่ภายใต้อำนาจสุขเวทนาอย่างเดียวกับมนุษย์และยิ่งกว่ามนุษย์เพียงแต่เขาสมมุติให้เป็นเรื่องที่ดีกว่าประณีตกว่าได้อย่างอกอย่างใจกว่าเท่านั้นแต่ก็ยังไม่พ้นไปจากเรื่องตัณหาอุปทานหลงติดอยู่ในรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้าสูงขึ้นไปถึงขั้นพรหมก็ต้องยกความอร่อยในทางกามารมณ์ออกเสียแต่ไม่พ้นจากความอร่อยทางจิตอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฌานหรืออยู่ในสมาธิเกิดความสุขใจเป็นรสอร่อยขึ้นมาก็ติดใจในรสอร่อยนั้นเหมือนกันแม้ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ก็เป็นสุขเวทนานั่นเอง ยิ่งสัตว์ที่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์ด้วยแล้วมันย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุขเวทนาอย่างไม่เป็นระเบียบยิ่งกว่ามนุษย์เรามากมายนักฉะนั้นการรู้เรื่องของเวทนาว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรู้เรื่องเวทนาว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเลยไม่ควรจะยึดถือจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตคนเราจริงๆถัดไปก็คือเรื่องสัญญาหรือที่เรียกว่าสมปริเดียนั่นเองมีทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราได้ง่ายเหมือนกันอย่างที่ชาวบ้านทั่วๆไปมักชอบพูดกันว่าถ้านอนหลับจะมีอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเราที่เรียกว่าเจตพูดหรือจะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้แต่ในขณะนั้นเราก็เหมือนท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นและกายพอสิ่งนั้นกลับสู่ร่างกายอีกจึงจะรู้สึกสมปริดีตามเดิมมีสติสตังขึ้นมาตามเดิมคนเขาหลงเชื่อกันอย่างนั้นว่าเลยยิ่งมีทางที่จะยึดเอาสัญญาหรือสมปริดีนี้ว่าเป็นตัวตนมากขึ้นแต่ถ้าว่ากันตามทางพุทธศาสนาแล้วสัญญาไม่ใช่เป็นตัวตนสัญญาเป็นเพียงความรู้สึกจำได้หมายรู้ที่ยังคงดีอยู่พอเกิดการไม่เป็นระเบียบในการปรุงแต่งเท่านั้นสิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาหรือสมปริดีก็จะกลายเป็นใช้ไม่ได้ไปทันทีพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าสัญญาเป็นตัวตนก็เพราะเหตุนี้แต่คนทั่วไปก็ชอบเดาหรือสันนิษฐานไปในทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนการศึกษาพุทธศาสนากลับได้ความรู้ที่ตรงกันข้ามวันนั่นไม่ใช่ตัวตนของใครนั่นเป็นเพียงผลของการปรุงแต่งตามธรรมชาติในคนคนหนึ่งเท่านั้นเองขันธ์ถัดไปคือสังขารได้แก่ความนึกคิดความรู้สึกจะทำนั่นทำนี่จะได้นั่นได้นี่เป็นความคิดดีก็ตามชั่วก็ตามแสดงความเป็นตัวเป็นตนหนักขึ้นไปอีกใครๆก็จะรู้สึกว่าถ้าจะเป็นตัวตนกันบ้างแล้วก็ตัวผู้นึกคิดนี่แหละน่าจะเป็นตัวตนมากกว่าอย่างอื่นอย่างนักปรัชญาคนหนึ่งของยุคปัจจุบันเขามีปรัชญาของเขาง่ายๆว่าข้าพเจ้าคิดได้ข้าพเจ้าจึงมีอยู่แม้นักปรัชญาในสมัยวิทยาศาสตร์อย่างนี้ก็ยังยึดถือตัวตนอย่างเดียวกับในสมัยเมื่อ 2-3,000 ปีมาแล้วโดยถือเอาตัวความคิดนั้นว่าเป็นตัวตนพุทธศาสนาได้ปฏิเสธเวทนาและสัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนมาแล้วยังปฏิเสธความคิดหรือตัวจิตที่คิดว่าไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเพราะอาการที่คิดขึ้นมาได้นั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นผลของการปรุงของสิ่งหลายๆสิ่งสำเร็จรูปเป็นความคิดขึ้นมาได้อยู่ในกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นคนโดยไม่ต้องมีตัวข้าพเจ้าเป็นตัวตนอย่างว่าสังขารหรือความคิดนี้จึงถูกยืนยันว่าเป็นอนัตตากล่าวคือไม่มีตัวไม่มีตนอย่างเดียวกับขันธ์อื่นๆที่กล่าวมาแล้วทันในพระพุทธศาสนาก็ระบุชัดอยู่แล้วว่าสังขารซึ่งแปลว่าของปรุงแต่งคือของหลายๆอย่างมาปรุงกันเข้าจึงยิ่งไม่ใช่ตัวตนความลำบากเข้าใจยากอยู่ตรงที่ว่าพวกเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของนามธรรมหรือจิตใจอย่างเพียงพอเรารู้จักกันแต่เรื่องรูปธาตุที่เป็นวัตถุแต่ธาตุอีกประเภทหนึ่งที่เป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุเราแทบจะไม่เข้าใจกันเสียเลยเราจึงเข้าใจยากในเรื่องของการปรุงทางนามธาตุ ในที่นี้บอกได้แต่เพียงตามหลักพุทธศาสนาว่าเป็นการปรุงของธาตุหลายหลายธาตุรวมทั้งวัตถุธาตุและนามธาตุสิ่งที่เรียกว่าความคิดหรือสังขารจึงเกิดขึ้นในใจตัวเราเองและทำให้เข้าใจไปว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้คิดเชื่อไปในทำนองว่าเป็นเจตพูดเป็นวิญญาณเป็นตัวเจ้าของร่างหรืออะไรทำนองนี้พุทธศาสนาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อได้แยกออกเป็นส่วนๆไม่มีอะไรเหลือแล้วก็พิสูจน์แต่ละส่วนแต่ละส่วนว่าไม่มีส่วนไหนเป็นตัวเป็นตนตลอดถึงส่วนที่เป็นความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันเลยถัดไปเป็นส่วนสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันเพราะเหตุว่าอวัยวะนั้นๆล้วนมีความสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเมื่อตากับรูปถึงกันเข้าวิญญาณก็เกิดขึ้นเป็นสามฝ่ายด้วยกันเช่นตาก็มีความรู้แจ้งเกิดขึ้นว่ารูปนั้นมีสันฐานอย่างไรเป็นรูปคนหรือสัตว์สั้นหรือยาวขาวหรือดำอย่างนี้เป็นต้นความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทำนองนี้เหมือนกับกลไกอันหนึ่งซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติอย่างอัตโนมัติแต่มีคนบางพวกถือกันว่านั่นแหละเป็นเจตพูดหรือเป็นตัววิญญาณที่แล่นเข้าแล่นออกจากใจมารับความสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้ก็มีแล้วยึดถือเอาเป็นตัวตนตามหลักพุทธศาสนาถือว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นถ้ารูปและตาพร้อมทั้งประสาทตาได้มีการกระทบกันก็จะมีการเห็นเกิดขึ้นสำเร็จเป็นการรู้แจ้งทางตาเรียกจักษุวิญญาณตามชื่อของประสาทอันเป็นที่ตั้งแห่งการสัมผัสโดยไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหนอีกวิญญาณในศาสนาพุทธจึงไม่เหมือนวิญญาณในศาสนาอื่นเมื่อได้แยกดูทีละส่วนทีละส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นมีส่วนไหนที่เป็นตัวตนของตนดังนี้แล้วก็จะถอนความเข้าใจผิดเรื่องตัวตนเสียได้ว่าไม่ใช่เป็นตัวตนของใครเลยถ้าไม่เกิดความอยากก็ไม่เกิดความรักหรือเกลียดในสิ่งทั้งหลายจึงจะเรียกว่าเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงว่าไม่ใช่ตัวตนการนึกคิดตามเหตุผลก็พอจะทำให้เชื่อว่าไม่ใช่ตัวตนได้แต่มันก็เป็นเพียงความเชื่อไม่เป็นการรู้แจ้งชนิดที่จะตัดความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างเด็ดขาดเหตุนี้เองจึงต้องศึกษาพิจารณากันตามหลักแห่งสิกขาสามประการจึงจะถึงขนาดที่ถอนความยึดถือเรื่องนี้ได้หน้าที่อันจะพึงปฏิบัติในเรื่องเบญจขันธ์คือต้องทำให้ความรู้แจ้งเกิดขึ้นเพื่อขจัดความโง่เสียและก็จะเห็นเองว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเป็นตนอันน่ายึดถือเมื่อนั้นการยึดถือก็แตกสลายลงแม้ยึดมาตั้งแต่กำเนิดก็ตามมันต้องหมดไปด้วยฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องเบญจขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงว่าเป็นตัวตนนี้ให้ละเอียดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้มากกว่าเรื่องทั้งหลายมีใจความสรุปสั้นๆว่าเบญจขันธ์เป็นอนัตตาและถือว่าเป็นคำสอนที่เป็นตัวพระพุทธศาสนาแท้เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะมองกันในแง่ปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์หรือในฐานะเป็นศาสนาก็ตามถ้าเรารู้ตามที่เป็นจริงความยึดถือด้วยการเข้าใจผิดก็หายไปความอยากทุกชนิดจะไม่มีทางเกิดและความทุกข์ก็จะไม่มีทำไมคนเราตามปกติจึงมองส่วน5ส่วนนี้ไม่ออกตามที่เป็นจริงเมื่อเราเกิดมาจากท้องมารดาเราไม่มีปัญญาของเราเองเราได้รับความรู้มาตามที่เขาสอนให้เขาสอนเราไปในทางที่เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นตัวตนไปทั้งนั้นอำนาจสัญชาตญาณดั้งเดิมเกี่ยวกับการยึดถือว่าเป็นตัวตนหรืออัตวาทุปาทานซึ่งมีติดมาตั้งแต่เราเกิดก็พอกพูนหนาแน่นยิ่งขึ้นทุกวันในการพูดจาก็ใช้คำว่าฉันท่านผู้นั้นผู้นี้ซึ่งล้วนแต่ย้ำการมีตัวตนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้เป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้เป็นสามีคนนั้นเป็นภรรยาคนนี้ล้วนแต่ระบุไปในทางเป็นตัวตนทั้งนั้นเราจึงพากันไม่รู้สึกตัวในการที่ไปยึดถือความเป็นตัวเป็นตนเพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อยึดว่าเป็นตัวเป็นตนก็เกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ประกอบการงานไปตามความเห็นแก่ตัวหรือพวกของตัวจนได้ประโยชน์มาบำรุงความใคร่ของตัวและพวกของตัวแต่ถ้าหากว่าเราเกิดความฉลาดจนมองเห็นว่านี่เป็นของหลอกๆเราก็จะหมดความยึดถือว่านั่นเป็นนายกนายขอเป็นขุนหลวงพระพระยาเป็นสัตว์หรือมนุษย์โดยเห็นว่าเป็นเพียงเรื่องที่คนเขาสมมุติขึ้นคนเขาพูดกันในทางสังคมเท่านั้นเองถ้าเขาเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นการเพิกถอนสิ่งที่หลอกลวงของสังคมได้ชั้นหนึ่งเมื่อพิจารณาดูร่างกายทั้งหมดของนายกอก็จะพบว่านายกนั้นเท่ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัมพันธ์กันการเห็นอย่างนี้ก็ฉลาดขึ้นมาอีกหน่อยเรียกได้ว่าไม่หลงติดในการสมมุติทางโลกจะแยกให้ละเอียดออกไปอีกก็มีทางทำได้เช่นรูปร่างกายนี้แยกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหรือไม่แยกอย่างทางวัดเขาแยกกันจะแยกอย่างวิทยาศาสตร์เป็นคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเห็นลึกเข้าไปอีกคือมันหลอกลวงเราได้น้อยเข้าไปอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเห็นว่าคนไม่มีมีอยู่แต่ธาตุต่างๆร่างกายเป็นรูปธาตุจิตเป็นนามธาตุแยกออกเป็นส่วนย่อยๆทำหน้าที่ต่างๆกันเช่นรู้สึกนึกคิดและรู้ทางประสาททั้งหลายเมื่อเป็นดังนี้ความรู้สึกว่านายกนายขอขุนหลวงพระพระยาก็หายไปความรู้สึกว่าลูกของเราผัวของเราเมียของเราก็พลอยหายไปแต่เมื่อดูกันในแง่ปรมัตถ์จะปรากฏว่าแม้ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุออกซิเจนไฮโดรเจนหรืออะไรก็ตามจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามดูให้ลึกซึ้งแล้วก็จะพบลักษณะอันหนึ่งซึ่งเหมือนกันหมดคือความว่างจากสิ่งที่เรียกว่าตัวตนของมันเองดินน้ำลมไฟดูตรงไหนๆมันก็ไม่มีตัวตนซึ่งภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าสุญญตาท ่านผู้ใดเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของว่างได้ดังนี้แล้วความยึดถือหรืออุปทานย่อมไม่มีทางที่จะเกิดได้ที่เกิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะเหลืออยู่ได้มันจะสูญหายละลายไปหมดจนปราศจากความยึดติดโดยสิ้นเชิงมันจึงไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีธาตุไม่มีขันธ์ไม่มีอะไรทั้งหมดเป็นความว่างจากการมีตัวมีตนของมันเองเมื่อไม่ยึดติดความทุกข์ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นใครจะเรียกเขาว่าคนดีคนชั่วคนสุขคนทุกข์หรืออะไรก็ตามไม่เป็นของแปลกสำหรับเขาทั้งหมดนี้เป็นผลเกิดมาจากการมีความรู้ความเข้าใจและมีความเห็นแจ้งในความจริงของเรื่องเบญจขันธ์จนถอนความยึดติดที่ผิดๆทั้ง4ประการนั้นเสียได้สรุปความว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้รวมอยู่ในคำว่าเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละส่วนเป็นมายาไร้ตัวตนแต่ก็มีอำนาจของเวทนาล่อให้เกิดการยึดถือจนคนทั่วไปอยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้เป็นซึ่งล้วนแต่ทำให้เกิดทุกข์ไม่อย่างเปิดเผยก็อย่างเร้นลับทุกคนจะต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาถอนความหลงผิดในเบญจขันธ์เสียให้สิ้นเชิงจึงจะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของขันธ์ทั้งห้าและก็จะไม่มีความทุกข์โลกจะอยู่ในลักษณะที่อำนวยความผาสุกใจให้แก่ผู้นั้นไม่ต้องร้อนใจเพราะสิ่งใดๆเป็นผู้มีจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงตลอดชีวิตนี่เป็นผลของการรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเบญจขันธ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความเอ๋ยความสุขใครๆทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกลียดได้เขาว่าสุขสุขเน้ออย่าเห่อไปมันสุขเย็นหรือสุขไม่ให้แน่เอ่ยเป็นมนุษย์เป็นได้ว่าใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบาย คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยความเอ๋ยความสุขใครใครทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขหรือเกลียดได้เขาว่าสุขสุขเน้ออย่าเห่อไปมันสุขเย็นหรือสุขไม่ให้แน่เอ่ยจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีท่านผู้ใดว่างได้ดังว่ามาไม่มีท่าทุกทนหม่นหมองสีศิลปะในชีวิตชนิดนี้เป็นเคล็ดที่ใครคิดได้สบายเอ่ยอันการงานคือค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไหร่รู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริงตัวการงานคือตัวการประพฤติธรรมพร้อมกันไปหลายสั่งมีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกเอ่ย เรียนธรรมะอย่าตะกลับให้เกินเหตุจะเป็นเปรตหิวปราบเกินคาดหวังอย่าเรียนอย่างปรัชญามัวบ้าดังเรียนกระทั่งตายเปล่าไม่เข้ารอยเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะเรียนเพื่อละทุกข์ใหญ่ไม่ท้อถอยเรียนที่ทุกข์ที่มีจริงยิ่งเข้ารอยไม่เลื่อนลอยมองให้เห็นตามเป็นจริงต้องตั้งต้นการเรียนที่หูตาสัมผัสแล้วเกิดเวทนาตัณหาวิ่งขึ้นมาอยากเกิดผู้อยากเป็นปากกลิ่นเรียนรู้ยินตัณหาดับนับว่าพอเรียนอะไรถ้าเรียนอย่างปรัชญาที่เทียบกับคำว่าฟิโลโซฟียิ่งพลาดจากธรรมะที่ควรมีเพราะเหตุที่ยิ่งเรียนไปยิ่งไม่ซึมเพราะเรียนอย่างคำนวณสิ่งไม่มีตัวสมมติฐานเอาในหัวอย่างครึ้มครึ้มอุปมาณอนุมานซ่านทึมทึมผลออกมาเงึมเงึมงับเอาไปเรียนธรรมะมีวิถีวิทยาศาสตร์มีตัวธรรมที่สามารถเห็นชัดใสไม่คำนวณหากแต่มองลองด้วยใจส่องลงได้ตามที่อาจฉลาดมองจะส่วนเหตุหรือส่วนผลยนต์ประจักษ์เห็นตระหนักว่าอะไรอย่างไรสนองแก่คำถามแจ้งถนัดชัดทำนองตามที่ต้องปฏิบัติชัดลงไปอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผล่มาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวกูและถอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีกันแต่ปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ย Thank you.